कोई हम नफस नहीं है, कोई हम नफस नहीं है, कोई राजदान नहीं है, कोई राजदान नहीं है, फकत एक दिल का अपना सब मेहरबान नहीं है, सब मेहरबान नहीं है, सब मेहरबान नहीं है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, पूछो पूछो पूछो मेरे मेरी रूह की, मेरी रूह की हकीकत का मा सागर धनी मादानी सा धनी सा सा सा धनी सा ग म ग सा ग म ग सा म ग धनी ध म ग धनी ग रे धनी मा ध सा धनी सा ग सा ग म ध ग म नि ध ग म सा ग रे धनी सा सा धनी सा सा धनी सा सा मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबसुम मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरा मजलिसी तबसुम मेरा मजलिसी तबसुम मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरा तर्जुमा नहीं है। किसी आँख को सदा दो, किसी जुल्फ को पुकारो, किसी आँख को सदा दो, किसी जुल्फ को पुकारो, पुकारो पुकारो किसी आँख को सदा दो, किसी आँख को सदा दो, किसी जुल्फ को पुकारो, किसी जुल्फ को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है कोई सायबान नहीं है, कोई सायबान नहीं है, कोई सायबान नहीं है, बड़ी धूप पड़ रही है ओ कोई साएबा नहीं है, कोई साएबा नहीं है, कोई साएबा नहीं है। बड़ी धूप पड़ रही है, कोई साएबा नहीं है, कोई साएबा नहीं है, कोई साएबा नहीं है, कोई साएबा पत्थरों पे चल कर अगर आ सको तो आओ, आओ आओ आओ। पत्थरों पे चल कर अगर आ सको तो आओ, अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कह कशा नहीं है, कोई कह कशा नहीं है, कोई हम नफस नहीं है, हम नफस नहीं है, कोई राजदान नहीं है, कोई राजदान नहीं है। फकत एक दिल था अपना, सो वो मेहरबान नहीं है, सो वो मेहरबान नहीं है, नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है, कोई राजदान नहीं है।